comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12 ja i 31 minuts. Sí, gràcies per estar ahí i acompanyar-nos. Deixar-te acompanyar per esta ta casa, la 97.7. Arrencant des de dimarts. Bueno, arrencant. Ja portem de bon matí, eh? Arrencant el programa. Ah, això sí. Estem fins a les 2 de la vesprada, che, per a compartir l'actualitat de València i les seues comarques. 7 de juliol, 7 de julio. Sant Fermín. En el día de San Fermín, el chupinazo ens el pega el Lorenzo, el sol, les altes temperatures que continuen entre nosaltres i que hem consultat a l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, així en la Comunitat Valenciana, i diuen que vale, que sí, que d'acord, que l'alerta és realment molt important, i preguntem, però bueno, això fins a quan durarà, això? Acaba de fa que ha començat l'estiu 4 dies i això és tremendo. No hi ha manera de que puguen dir-nos fins a quan estarà esta ola de calor instal·lada en el nostre territori. Està afectant a bona part de la península, però de manera especial avui en vent del sud i altíssimes temperatures. De fet, l'alerta groga s'ha transformat en alerta roja avui perquè a estes hores s'està superant els 40 graus amb molta facilitat en diverses comarques valencianes. Les Riberes, la Costera, la Vall d'Albaida i la Safor de manera especial, i també algunes localitats de l'Horta. Che, quina calor, alerta roja, i avui, a més, el nostre amic i company Pepe Sierra, un periodista especialitzat en les qüestions medioambientals, ens alerta en el diari també d'atenció, de no només és que el nivell d'alerta ho és per les altes temperatures, sinó que un dels elements més contaminants de l'atmosfera, l'ozó, l'ozono superficial, que és un dels majors contaminants que existeixen, està en nivells també preocupants. Així que avui hem quedat amb l'amic Pepe Sierra per a que, en fi, s'aclarisca noves dades. Estem en alerta per altes, altíssimes temperatures, eh? Molt espai, de veritat, no ens confiem. Tema d'hidratació, per favor, cops de calor, etc., en la conducció, en fi, els xiquets i els iaios de manera especial, perquè, a més, de moment, fins a dimecres pròxim, quasi segur que sí, a partir de dimecres ningú se vol banyar si encara es mantindrà esta ola de calor, que de continuar advertís Pepe Sierra que podria ser una de les més importants del segle. Escolta, Sílvia Tomàs, és que estem... No te notes en un... Jo me noto estos dies que fa tantíssima calor que te canvia el caràcter. Sí. Estàs... No està uno raro, no sé si està més irritable... uno està raro, sí. Cabrejat, a lo millor, també. No? Estàs més cabrejat, estàs com, calor, com pa dentro, no? Com pa cadins. Però a mi me passa que vaig a una velocitat menor de lo habitual. No sé, me costa més entendre les coses, me costa més reaccionar... Me costa tot el doble. I acabe de recordar, això és molt viejuno i molt de polígono, però realment és que és molt útil, que no he posat el paravan este en el cotxe. I ja saps que així em va adequar, calfa bé, i després no puc agarrar el volante. Està cremant. I me va molt bé el paravan este, que no té glamour, però que jo el posi, i per lo menos el cotxe, pues sí, està calent, però puc agarrar bé el volant i el canvi este de marxes. Però espai, sí, que jo patís molt per les xiquetes. Estic pensant en elles tot el dia. Estan en el col·le d'estiu i li hauran posat la gorra. Estan veient perquè se posen a jugar i no se'n recorden d'agarrar l'aigüeta. Ai, mare patidora. Aquest estiu està tenint, a més, pel que fa... És de veres, estem patint ahí, això de les criatures també, és de veres. Per lo que dius de la gorra i això, jo patia molt també... perquè el meu menut, quan era 5 minuts, i portàvem això, pues, a campamentets i escoles d'estiu, sempre me venia en unes... el xiquet tenia reaccions al·lèrgiques a les picades de, pues, millor d'algun paràsit, sí. O allò, les granges a escola, els mosquits, tigre o l'habitual, o això, i ai, pobre, un d'això, pobret, uns granots, uns abons se li feien a la criatura, i sempre estava patint per això. I estava recordant que això s'ha d'incloure efectivament en el kit del cuidado del pequeño, del menor, ha d'anar el repelente ara d'insectes i el fort, és el que du bona cosa de sí. Saps com és? D'amoniaco i això. Perquè resulta ser que allí en la Safor, no sé si així per així en la comarca de l'Horta vos està passant, però hi ha una passa, una plaga, d'un insecte que se diu, allí li diguem rantella, hi ha qui li diu randella també, que pica... El mosquit tigre este li porta au i en una safa, a la rantella. És una mosqueta minudeta que apenas fa 2 mil·límetres d'ala blanca, que viu en els rius, aixines, llacs i tal, i entre els baladres i això va molt. Bueno, si vas a banyar-te en un riu, te poden fer les cames un sant llàcer. I te dura una setmana, com la ola de calor, per uns picors. Ah, jo no sé si vos ha passat alguna volta, si voleu, ahir en el Facebook, podeu comentar-nos experiències de bitxos, de paràsits o de rantelles que vos hagin picat. Tant no és un paràsit, és un insecte. Però això no és molt de zones més humides, llunyanes, apartades, no? Correcto, però és que ara resulta que és que les tenim en la ciutat i molta gent, com este servidor, per això m'afecta, estic reivindicant ara que tenim un jardinet una miqueta pues, apanyat i tens un gesmiler i tens un baladre i tens això i l'altre i tal, però així el tinc, eh? Bueno, tant sí. Aixina com que a nit va vindre una mica allí en la motxilla de sulfatar allí a fumigar-me, que mira, per cert, vull enviar-li un agraïment molt d'això. Però piquen... Ostres. No és que piquen, és que mosseguen els punyeteres de les mosquites estes. No som, és una mosca. I es veu que necessiten la sang pues, per a desovar i tot això. Igual que les mosquites, però en mala llet. Che. I altra cosa que no havia notat des de fa temps. Jo vaig i torno molt de la Safor. Sí. Però quan passes els camps d'arròs... Oh, bueno. Bueno, sí. Mosquits, tots els que vulguis. Sí. Però milions de mosquits. Vale. No, això és normal. Però ara el que està travessant de part a part de la carretera són parotets. Sabeu allò? Hi ha qui li diu cavallito del diablo, que nosaltres en valencià li diem parotet, perquè és no del diablo, de què? Però uns parotets que pareixen helicòpteros sí. de les pel·lícules aquelles. I te passen i tal. Clar, que no en sols atropellar, però que pilles uno, te pega una... Jo trobo que els bitxos també... Ara ho parlarem amb Pepe Sierra, perquè això de l'ozono i la calor... Estan desorientats. Estem tots rebolicats, eh? Estan desorientats. Estem tots desorientats. Jo li tiro la culpa a la calor de tot, dels problemes de salut, però també d'aquests problemes de proliferació d'espècies d'insectes que ja ni coneguien ni teníem ja notícies d'elles. Lo dels parotets se me va passar a mi en la platja del Saler este cap de setmana, però que... Ja no tenen por de... Perquè abans els parotets pues, s'apartaven. Ara ja conviuen amb nosaltres. I m'estava menjant una poma i tenia dos parotets constantment mirant la poma a 10 centímetres de mi i no se n'anaven. I era de, bueno, vale, però esto ja... En la platja de Saler. En la platja de Saler. És raro que acudisquen a l'arena també. No, també. En la orilla de la platja de Saler, a la voreta mar. Voreta mar? Els animals, això no està clar. Això no està clar. Això no està clar. Estan perdent un poquet. Ara ho parlarem amb Pepe Sierra, tot això. I el tema de ojo al dato, jo no he sigut, no sé tu, Sílvia, no, confessa, no he sigut mai de la xancla. Gens, en estiu. Els meus xiquets passen l'estiu en xancles. I jo. Perquè, oh, però papàs i tal, suats, allí, peus, una cosa, després entres en l'habitació que no es pot entrar. Però, perquè, és que me feia mal rotllo, lo del ditet, posar el ditet sí. enmig, em fa mal rotllo d'això. Doncs pues mira, m'alegre que el col·legi de podòlegs hagi dit que les xancles, jo ho va comentar Romero ahir, avui ho comentarem també amb més profusió, el col·legi de podòlegs, no recomanen les xancles. Mira, vaig a posar-los, la recomanació del col·legi de podòlegs, als meus fills. Que a banda de que sí que pots tindre un esguinç i això, és que tu t'imagines caminant en xancles, si fas un recorregut en xancles un ratet, vas a pel pa i tornes, i és que ho notes perquè tens que fer una força, per aguantar la xancla, tens que fer una força i camines raro. Si pegues un bac, que pots pegar un bac fàcil, odi la xancla. Te fa eczemes, te fa... Mira, sóc anti-xancla. No és baladí, eh? És un problema... De fet, jo tinc una amiga jove recent operada del genoll i l'únic que li han dit per aquest estiu és no te pongas nunca una xancla. Pues és l'única recomanació que li han donat. I és cert, eh? Al final, jo sí que tinc que confessar que arriba divendres per la vesprà i... Ja només tinc xancles. Però, bueno, de moment no tinc problemes de genolls i coses d'estes, ni faig grans recorreguts, però sí que alerta en esta cosa, que avui ven tota la premsa i volem parlar-lo en un sabut. Pots comprar-te eixes que n'hi han de... Sí, que tenen tiretes que t'agarren tot el peu. Que vols portar així al nentaroner, però és que la xancla realment és una cosa... Bueno, avui parlarem precisament d'esta qüestió d'unes xicones que també són de Gandia casual. Sempre estàs en Gandia, xico, no? Això és una cosa casual. Que són Cristina i Charo, que tenen una caravana d'aquelles que fan menjar de per ahir. Això que es diu ara en moderno food truck, tot el pues, que és anar per ahir en un ambulant venent menjar. Que si en Espanya està la cosa molt perseguida, però ara està molt de moda. Diu que han fet una més xula que es diu Rolling Caravan, que és rotllo aixina... dels anys 50, todo molón i no sé què, com si fossin les hamburgueseries aquelles americanes tan boniques, d'American Graffiti, doncs pues tot això. I s'han presentat a un concurs de televisió del que també parlarem. Capaç que guanyen aquestes xicotes perquè són molt animades. Bueno, això i música de los genios. Avui el programa està que peta. Migdia i 42. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. De l'1 al 11 de juliol, Escènia. 13a mostra de teatre novell a Foios. Foios en obres. Obres de teatre emergent. A Foios, de l'1 al 11 de juliol, 13a mostra de teatre novell. Escènia. Teatre fresc. 100% natural. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Pues eso, mucho ojo hoy, con el nivel de alerta que el compañero Pepe Sierra en el diario Levante nos alerta, o nos alerta AEMET, y él lo recoge esa información, el nivel de alerta por altas temperaturas que tenemos en varias comarcas valencianas, especialmente la Ribera, comentábamos, la Costera, Val d'Albaida y la Safor. Son más de un centenar de municipios valencianos. Las temperaturas previstas para Carcaixent, 43 grados. Y en la Moa Gandia pueden estar por encima de los 41. Che, un infern, un desastre. Això fins a quan va durar? Pues por eso hemos querido quedar aquí con Pepe Sierra para que nos informe. Porque en AEMET nos dicen, Pepe, que por lo menos hasta la semana que viene esta ola de calor la vamos a tener encima. ¿Cómo estás? Sí, bueno, Pepe. Hola, buenos días. Estoy bien aquí, fresquito, pero en la calle la verdad es que ya se nota mucho. Bueno, AEMET, ellos son los que entienden y sabes que son muy cautos y a la hora de emitir un pronóstico y de luego nunca lo hacen más allá de 3 o 4 días. Lo que ocurre es que existe una cosa que son los modelos meteorológicos, que son máquinas, son como robots que procesan millones de datos y a muchísima velocidad, y estos sí que se atreven, tienen. Esto sí que hacen pronósticos y vaticinios. Bueno, pronósticos, bueno, sí. ¿Y qué dicen ¿qué nos dicen los robots? La verdad es que los pronósticos, los modelos, los robots, son ordenadores, lo que nos están diciendo no es muy, muy halagüeño. Vale. Hay dos grandes modelos, el americano, el Global Forecast System, y el europeo. Y los dos coinciden que al menos en los próximos 8 días pues vamos a tener una situación, vamos, con altas temperaturas, seguro, y probablemente antes de que este episodio desaparezca, que ya digo que de momento no se le ve fin, pues podría haber hasta otras dos repuntes de calor. Es decir, mañana habrá un refrescamiento general, eso sí que es pronóstico, eso lo dicen los que saben, los de AEMET, que será más intenso en el norte de España, pero que también lo notaremos aquí. Pero probablemente para los jueves o el viernes haya un repunte y lunes o martes, dependiendo zonas, pues un segundo repunte. Viene viento de poniente, además, para acabarlo de arreglar, Pepe, No se aclaró. Hay algo de viento del sur hoy, pero vamos, afortunadamente está quiero decir, no hay una tendencia definitiva, que la verdad es que en la Comunidad Valenciana casi es mejor, ¿no? Que si sopla algo, que sea la brisa, de nuevo. Sí, eso es, que no nos vengan aires de la península. Que no nos vengan aires de la península, porque aquí sí, pues, en fin, la situación con un poniente hoy y mañana sería extraordinariamente complicada, y no quiero ni pensar las posibles consecuencias que tendría. Así que, bueno, de momento, pues son vientos flojos, flojísimos y variables. Ojalá se mantengan así, sí. Bueno, porque pronostica EME temperaturas muy altas, especialmente para las zonas de interior, 43 grados en Carcaixent, y una alerta roja importante. Le podemos decir a nuestros oyentes que a las 2:10 en Sátiva, como no podía ser de otra manera, pues ya han superado los 40 grados, claro. Y que en otras localidades como Ontinyent también estaba el termómetro disparado, a las 11:30 había 38, probablemente 43 es lo que escribimos o lo que contamos hoy, pero es posible, no descartaría que en algún lugar se dispare hasta 44, es muy difícil saberlo, pero de luego pinta un día terrible o infernal, como decías. Entre 4 y 6 grados más de ayer, que ya fue un día caluroso, y como dices, se va a quedar entre nosotros. Y apuntas también en el artículo del diario que, de continuar esta ola de calor, estaríamos hablando de una de las más potentes, incluso de, no sé si del siglo, sí, pero bueno, de las últimas décadas, ¿eh? No manejamos en toda su profundidad la estadística, pero de luego es una ola de calor. Sabes que siempre hay mucho debate, a los periodistas se nos acusa un poco de ser alarmistas con la ola de calor. Al final se reúnen ahí unos sabios y dicen, ola de calor es cuando se superan determinados umbrales durante más de 3 días. Bueno, pues vamos ya una semana larga, y por lo visto, digamos, el pronóstico más favorable dice que hasta el 18 o el 19 de junio, por lo que le preguntabas antes. Hasta ese fin de semana probablemente vamos a continuar con el calor. Luego estamos en una ola de calor. Por su duración, por su prolongada duración, pues probablemente, como contamos ahí, pues a falta de comprobaciones, pero yo he leído alguna cosa y hablan de que en estos momentos pues sería la segunda, la tercera más larga, o en su duración, quizá no intensa, pero sí en su duración que en el siglo. Aparte, te pilla a mediados de agosto ya con el cuerpo más hecho, sí. Pepe, pero es que acabamos de entrar en el verano y nos está pegando unos viajes. No, se asocia calor con agosto, pero en realidad en lugares como Valencia, a julio, sí. Sobre todo la segunda quincena, no hay que perderla de vista. Oye, leo también en el trabajo que has hecho para el diario Levante el tema de que este intenso calor, la circulación, o la falta de circulación atmosférica más propiamente, según nos explicas, que un elemento contaminante como es el ozono superficial podría disparar sus valores. En fin, a ver, esto es para... No es para preocuparse, bueno, de momento, Pepe. Pues mira, no es para preocuparse, porque digamos que tampoco me atrevo a decir tanto. La población de riesgo, estamos hablando de personas con problemas respiratorios, que ya tienen problemas respiratorios, asma, por ejemplo, personas mayores, bronquitis. Para esas personas el exceso de ozono es un problema muy serio, que agrava, digamos, sus dolencias. Entonces, bueno, pues hay un poco de confusión con el ozono. ¿Se acuerdan? Porque a mí me suena todo lo de la capa de ozono, ¿no? Que la tenemos ahí arriba protegiéndonos, claro, ¿no? Eso lleva un poco a confusión, ¿no? Porque efectivamente esa capa de ozono que está en la estratosfera, pues es la que nos protege de la radiación solar. Y no solo es buena, sino que sin esa capa de ozono que nos protege, pues probablemente no habría vida en la Tierra, porque la radiación es tan intensa, tan fuerte, que digamos nos quemaría, literalmente nos quemaría, ¿no? Y entonces ahí está, se hicieron, acuérdate el famoso Tratado de Montreal, que prohibió el uso de determinadas sustancias químicas que estaban en los aerosoles, de la laca, ¿verdad?, del insecticida, y gracias a eso, pues parece que la capa de ozono se ha ido recuperando. Hablo de ozono que está en la alta atmósfera y que nos protege de la radiación solar. Uh-huh. Pero el ozono también está en digamos, a nivel de la atmósfera, que a nivel del suelo, ¿verdad?, del aire que respiramos. Y ahí es donde sus efectos pueden ser muy perniciosos. Lo desencadena pues una serie de sustancias contaminantes vinculadas con la industria, vinculadas sobre todo con el tráfico. Eso, unido a las peculiares características de la Comunidad Valenciana, la recirculación de las brisas que pasan al interior y nos devuelven un poco el ozono que ha quedado, que se está generando ahí en la alta atmósfera. Total, que somos especialmente, la Comunidad Valenciana habló, víctimas de este ozono, y hay que estar muy atento. El calor, digamos, que acelera la producción de este ozono, entonces sí que debemos decir pues que hay un servicio de vigilancia magnífico que tiene el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, en colaboración con la Generalitat, y eso pues están pendientes constantemente de mediciones y de ver cuándo se van a superar los umbrales. Incluso la ley obliga a que, superado un umbral determinado de porcentaje de ozono en la atmósfera, hay que avisar a la población. Entonces, estamos muy cerquita de superar ese umbral, precisamente por estas circunstancias de estabilidad atmosférica. Apenas se mueve las masas de aire y bueno, se está acumulando, y hay que tener cuidado, sobre todo, ya digo, si estamos dentro de esa población de riesgo. Bueno, pues riesgo por altas temperaturas y ojo también al ozono superficial. Gracias, profe, por la clase de contaminación por ozono superficial, que desconocíamos, y sobre todo muy alertas en comarcas, Ribera, Costera, Val d'Albaida, especialmente Safor. Alerta roja, nivel alto por altísimas temperaturas. Y por lo menos hasta el miércoles no contemos que el calor se vaya a ir. Pepe Sierra, pues seguimos en la edición digital y en el periódico Levante. Muchas gracias. Gracias. Ven a la Caza del Chollo en las rebajas de MN4. Un montón de artículos rebajados te esperan en nuestras tiendas. Las rebajas de MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14, Citroën Ugartesa. Acertarás. Oigan, que sí, que me sumo a esta campaña del Colegio de Podólogos, tú. A ver, igual un fabricante de chanclas está acordándose de 4 o 5 generaciones posteriores de este que os habla. Pero es que no me gustan las chanclas, es que me producen heridas, es que suda el pie, es que no son cómodas. Y es que damunt vas caminando y tienes que andar ahí en el ditet frente de... Bueno, lo de la chancla es una cosa, de verdad. Aparte de la pelea que podemos llevar en casa con los nanos para que se pongan, che, otro tipo de calzado. Oigan, pues me alegra que el compañero Romero ayer nos trajera esta comunicación del Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana diciendo, oiga, que provoca daños en el pie. Vale, si usted quiere ponerse chanclas, póngasela, pero aquí les advertimos precisamente de estos peligros. Y por eso hemos quedado con el presidente, con el jefe del Colegio Oficial de Podólogos de Valencia, con Alfredo Martínez. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas. Buenos días. Me ha gustado mucho la introducción. Oye, eso es verdad, es que las chanclas sí son un tostón. Y además, oye, pueden ser peligrosas para la salud. Dinos cuáles serían las lesiones así, bueno, más comunes que podemos tener por las chanclas, Alfredo. De hecho lo son. Yo pienso que también algún fabricante de chanclas se estará acordando de nosotros por la nota que hemos lanzado. Pero el uso indiscriminado y sobre todo continuado de chanclas puede producir muchas lesiones. Primera, en el calzado en chancla no tiene ninguna sujeción del pie. Es muy fácil, por ejemplo, cuando están humedecidas del mismo sudor o de la humedad de la piscina o de cualquier sitio donde haya agua, donde haya humedad, es muy fácil resbalarse y tener lesiones traumáticas, esguinces, fascitis, lesiones en los ligamentos, sobre todo en los ligamentos laterales del tobillo. Pero luego, aparte, es que el uso indiscriminado de chanclas, o sea, la chancla hace al pie trabajar de una manera que no es la normal y que no es buena si se usa indiscriminadamente. Una cosa es hacer un uso lógico y para lo que es la chancla, que es para defenderse o para resguardarse de pisar en sitios donde te puedes contagiar de otras cosas, y en el ratito que toca, la piscina, la playa y tal, y otra cosa es ir todo el santo día con la chancla. Pues qué pelea tengo, Alfredo, con mis hijos, de verdad. Sí. Les voy a plantar delante el informe que habéis hecho el Colegio de Podólogos, sí, sí, porque sí. Es verdad. Y es que además, esto que alertáis de que a la hora de andar, la manera en la que andamos, forzamos el pie porque hay que sujetarlas, claro, con estas que tienen el DITED, y obligan, sí. Además de hacer un esfuerzo, a hacer una posición rara del cuerpo también andando, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver, solo hay que fijarse. Cuando el calzado, la chancla en este caso que estamos hablando, no tiene ninguna sujeción en la parte superior del pie, en el empeine, que es lo que pasa con las chanclas, le permite al pie levantarse quedándose la chancla en el suelo. La única manera de llevarte la chancla contigo es engarrando los dedos, haciendo como si quisieras recoger la chancla con los dedos, y eso hace que cuando los dedos están trabajando en garra, el resto de musculatura de la pierna, que es con la que se hace el movimiento de los pies, está trabajando mal. Claro. Con lo cual, lo que comentábamos antes, si tú esto lo haces media horita o un día de vez en cuando, pues no pasa nada. Pero tú coges a un chaval de estos jovencitos, le pones una chancla el día 15 de junio cuando se acaba el cole, que no se la quitan hasta el 15 de septiembre que vuelven, o hasta el 3 de septiembre que vuelven al cole, y es capaz de haberle producido desequilibrios en el trabajo muscular y, como consecuencia, desequilibrios en el trabajo en las articulaciones. Así es, pues la mala postura. De verdad, Alfredo, me ha venido estupendamente, ¿eh? Y además ahora en el principio de verano este informe. Incluso, sí. Claro, ya no me meto en que si te puedes gastar unos euros más o unos euros menos, que la economía está como está y vamos mirando toda la peseta y compramos en establecimientos de origen, en fin, oriental, o vaya usted a saber. Pero vale. Bueno, imagino que además el añadido de que si el plástico no es de calidad, bueno, a lo mejor puede, claro, provocar alguna erupción, alguna alergia, alguna cosa, ¿no? Exactamente, ese es otro riesgo añadido, pero vamos, ese es más complicado, porque tú no sabes cómo están fabricadas, es más difícil. De todas maneras, lo que sí que me gustaría hacer hincapié es en el tema que hemos hablado del precio. A ver, una chancla, por cara que sea, por buenos que sean los materiales y por muy de marca que sea, es una chancla. Y lo mismo le va a imprimir una mala forma de caminar la de 80 euros como la de 3 euros. O sea, puedes encontrar, ya que estamos hablando de economía y de crisis, puedes encontrar calzado muy barato, que se te adecue bien al pie y que te permita hacer todos los movimientos normales del pie, o por lo menos que no te condicionen los anormales. Pues un saludo para los podólogos, para los especialistas que cuidas de nuestros pies, que es verdad que los tenemos allá abajo y les hacemos más poco caso que otra cosa. Sí. Alfredo Martínez, y especialmente en verano, que hay que hacerle caso a los pies, claro que sí. Pues muchas gracias por acompañarnos, Alfredo. Muy bien, gracias a vosotros por llamarnos. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Cariño, me he enamorado. ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. Corre, que se acaban. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Osiasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Servicios informativos. Y es la una en punto, es tiempo de noticias. Actualizamos las últimas novedades en compañía de Juanma Romero. ¿Qué tal, Juanma? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, reunión en el pleno de les Corts. El exalcalde socialista de l'Eliana, Josep Maria Àngel, ha sigut nomenat director general d'emergències de la Generalitat per el ple del Consell, màxim responsable d'emergències, en uns dies en els que estem en alerta raja per calor i que el perill d'incendis és també, en fi... Sí, desgraciadamente el tenemos ahí, claro. Ahora mismo nivel 3, además se advierte que está totalmente prohibido hacer fuegos en cualquier zona debido precisamente a esas altas temperaturas. Y bueno, ahora como bien dices, ha acabado ya esa reunión del Pleno del Escort. Se está ahora mismo hablando en directo Mónica Oltra, la portavoz del Consell. Y bueno, entre otras cosas, se va a nombrar al exalcalde socialista Josep Maria Àngel como director general de emergencias. Hay que recordar que ha sido munícipe de la localidad de Camp de Túria desde 1997 hasta la pasada legislatura y va a asumir esa gestión del Centro de Coordinación de Emergencias 112, así como también la prevención de incendios forestales o inundaciones. Ahora mismo se acaba de hacer público el desglose de las secretarías autonómicas, así como también el de las direcciones generales en las diferentes consellerías. También se ha comentado que va a haber una reducción de personal eventual y se ha confirmado, ya lo sabíamos de la semana pasada, pero ya lo ha ratificado el Pleno del Escorts, el calendario escolar, entre otras cosas, que va a arrancar a partir del próximo 10 de septiembre, después de reunir asociaciones de alumnos, de padres y también de los diferentes centros. También el presidente del Consejo, Ximo Puig, que ha firmado un decreto mediante el que asigna a la Consejería de Presidencia varias competencias que inicialmente habían sido atribuidas a otros departamentos. Y más de 1,000 personas llenaron ayer tarde en la Catedral de Valencia en la misa y acto de desagravio al Santísimo que presidió el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, por la profanación perpetrada en la capilla del Hospital Arnau de Vilanova, donde ya les comentamos que fue robado el pasado miércoles el sagrario. Bueno, pues tenemos a Antonio Cañizares manifestando, obviamente, el dolor por el robo, ¿no? Sí, ayer, como tú decías, más de 1,000 de personas en esa catedral de Valencia manifestó el dolor que sentía por el robo, definió que la acción sacrílega es el peor de los casos, ha pedido perdón para el ladrón y ha dicho que todavía está a tiempo de rectificar. Y bueno, hay que recordar que en esa homilía estuvo concelebrada con su obispo auxiliar, Esteban Escudero, y también con el capellán del Hospital Arnau de Vilanova, Jorge Molinero, que fue la persona que en este caso dio fe y dio hechos, en este caso, a la policía del robo. Y la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ha recibido durante los primeros meses del año un total de 8.800 consultas y reclamaciones, casi 1,000 más que en el mismo periodo del año anterior, cuando las quejas ascendieron a 7.800. Sí, y entre los sectores, ahora mismo el que más lidera las quejas y consultas y también reclamaciones es el sector de bancos y financieras. De hecho, ha triplicado respecto al año pasado esas consultas. El segundo escalafón es para las telecomunicaciones, con la telefonía fija y móvil, también con internet y televisión, con casi 1,000 consultas. En el tercer lugar ya aparece la vivienda, que ha aumentado sus quejas con un total de casi 400 consultas, sobre todo con problemas derivados de comunidades de propietarios y cuestiones relacionadas con arrendamientos. Y ya por detrás aparece el sector de la electricidad y el tema del sector de los seguros, sobre todo muchas quejas con los incrementos del precio de las pólizas o los retrasos en la resolución de los diferentes siniestros. Y el Ministerio de Hacienda adelantará a 1 de julio la rebaja de la fiscalidad de las rentas del ahorro, de manera que todas las ganancias tributarán un punto porcentual menos, una rebaja que estaba previsto que se aplicara a partir del próximo año, 2016. Eso lo ha anunciado el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. Total que 1 de julio esta rebaja de un punto en la fiscalidad de las rentas desde este mismo mes. Efectivamente, de esta manera, por ejemplo, para ganancias de hasta 6.000 euros, el tipo que se va a aplicar va a ser del 19% frente al 20% actual. Las plusvalías de entre 6.000 y 50.000 euros van a tributar el 21%, también un punto menos. Y las ganancias que superen los 50.000 euros pasarán un 23% frente al 24% que ahora mismo se estaba aplicando. Además, también se ha afirmado que las empresas que no lleguen a adaptar las nuevas retenciones a las nóminas de julio, por efecto de sus respectivos calendarios de pago, podrán regularizar esta situación en la nómina del próximo mes de agosto. Las provincias con un mayor número de viviendas bancarias: Valencia, Alicante, Barcelona, Murcia, Tarragona y Madrid. Es un estudio que pone de manifiesto que la cartera inmobiliaria en estas zonas, que incluye dos de las provincias valencianas, ha crecido un 16% desde junio de 2014. Efectivamente, además, en datos generales, desde junio de 2014 a junio de este 2015, Valencia, Alicante, junto a Barcelona, Murcia, Tarragona y Madrid, han pasado de sumar 21.600 inmuebles a disponer de 25.000, es decir, un 16% más. Y a nivel nacional, durante este periodo, la vivienda bancaria ha crecido casi un 7%, mientras que los precios han bajado un 5%, situando ahora mismo la media en aproximadamente 88.000 euros. Pruebas de acceso a la universidad. Un total de 4.227 alumnos hacen desde este martes esta convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad, que se desarrollarán hasta el jueves, día 9, en los campus de las 5 universidades valencianas. Sí, los resultados se publicarán el próximo 15 de julio, revisiones a partir del 17 y hasta el 20. Hoy, por ejemplo, se han examinado ya de castellano, historia de España o historia de la filosofía. Para mañana será el turno, por ejemplo, de las pruebas de idioma extranjero, diseño o física, y ya el jueves, último día, pruebas para geografía, matemáticas, química o dibujo técnico. Como datos curiosos, decir que del alumnado inscrito, 2.269 son alumnas mujeres, 1.958 son hombres, y la Universidad de Valencia va a ser el centro que más acoja a examinados, 1.100 alumnos. En total va a estar distribuidos en 31 tribunales en toda la comunidad valenciana. Fíjate, estaba pensando en René Descartes, que fue quien me tocó a mí en la prueba de acceso a la universidad en su día, en un lejano año del siglo pasado, Romero. Pero bueno, vamos a la actualidad del tiempo. Bueno, como comentamos, estamos en una alerta roja además en varias comarcas valencianas. Mucha atención porque subida de temperaturas es muy notable hoy, ¿eh? Sí, evidentemente, la ola de calor que sigue pasando por la comunidad valenciana, temperaturas por encima de los 40 grados, mención especial, por ejemplo, a Carcaixento, Gandía, 43 o 41 grados, los que ahora mismo se están viviendo en Valencia capital. Hoy esperamos máximas de 38 y se ha decretado la alerta roja en zonas del litoral sur de la provincia de Valencia. Eso sí, buena noticia, mañana las temperaturas nos van a dar un respiro, descenso incluso de las máximas entre los 7 y 8 grados, sobre todo notable en las zonas del litoral. En las zonas del interior mañana las máximas llegarán a los 36 y eso sí, el sol seguirá luciendo con mucha fuerza. Tornemos a actualizar la información a partir de las 2 de la vesprada. Gracias, Romero. A ti, hasta luego. 1:07. Y durante estos días de calor, de basca tremenda del mes de juliol, dels primers dies del mes de juliol, els primers dies de l'estiu, tenim una oferta que segur que te va agradar. Te convidem dos entrades per a tu, poden ser, per anar a Aquarama. Ah, amigo, xafum, clar que sí. Aquarama, Benicàssim, és un parc aquàtic que porta ja 29 anys en marxa, que té una extensió de 45.000 metres i 20 atraccions. Zones temàtiques, àrees de relax, la piscina d'oles, en fitxa, una passada. De fet, una de les novetats d'enguany d'Aquarama a Benicàssim, que segur que és el teu parc aquàtic favorit, és la nova zona infantil Chiquilàndia, per anar amb els més nanos. Tens wifi gratuït, tens pàrquing gratuït. Bueno, pots fer-te un aperitiu allí, pots endur-te, si vols, el menjar, pots passar el dia en bona companyia i disfrutar. I si t'atreveixes al Salto del Diablo, o tu mateix, o l'Space Shot, en fi, a disfrutar d'este parc aquàtic, i pots fer-ho gratis. Com? Pues entres en el Facebook de la 97.7, busques el calaixet de València Abierta, que és el nostre programa, i ens contes les teues experiències en parc aquàtics. Per què t'agrada, per què voleu anar, quin és el teu convoyet per anar a Aquarama, a Benicàssim. És la 1:09, temps per a l'actualitat esportiva. A causa d'una xicoteta avería en les bujies del mestre Vicente Bau, res, una netejaeta i demà està al puesto. Pues avui en la secció esportiva contem en el que fins en este moment era un home feliç, un home que disfrutava de su canícula tranquil·lament en la seva caseta, allí, saps, una cama sobre una altra, i el que ell porta entre mans, pues bueno, ell sabrà, no? A l'hora de relaxar-se, hombre, don Manuel és muy suyo. Però, en fi, és un plaer, en fi, suspendre una miqueta l'activitat vacacional del gran Manolo Montalt. I, Manolo, com estàs? Què passa, Ximó? Com estàs? Bon dia. Anava a fer-te una pregunta personal, però, en fi... Fes-la, no te prives. No te prives. No, no, deixem-ho estar. No, l'altre dia vaig veure una fotografia teua allí en la caseta, mentre estàs... Sí. Trabajos de recolecta de Nyeña per a fer una torrà, publicar sí. una foto molt tendra en el Twitter, i te vaig veure una que, jo no sé si l'heu vist, entreu, si voleu, en el Facebook de Don Manuel, està el tio s'agarra un poal d'eixos de pintura i se'l casca en el cap a modo de casco. Agarra la tapa del pot de pintura gigante i, com si fos un volant, s'apuja en la carretilla i diu algo així com «Habéis visto pasar por aquí». Fernando Alonso. Que mirant els resultats que tal tenim, pues jo crec que en dos o tres setmanes més la carretilla ja està al nivell de competir en el Magdalen d'Alonso, eh? Sí. Bueno, disfrutant de les vacances, primo, fent allí esporgant, o què fas? Este matí, quina és la teva activitat de la canícula? Si puc fer aquesta pregunta. Este matí, bàsicament, l'activitat ha sigut fer maleta perquè me'n vaig uns dies i la meva senyora a Madrid. Ah, molt bé, i, per tant, estem fent maleta ja per a manejar esta vesprada si el calor no incendia totes les carreteres a Madrid, que qualsevol cosa possible en aquesta caient. Sí. No aneu molt a espai, Avui realment és un dia terrible. Sí. Demà ens ha comentat Romero que baixen un poquet, hem parlat amb Pepe Sierra, però la calor va estar així, per almenys fins al dimecres. Sí. Mira, així que han fet bé els xicons en agarrar un vol i anar-se'n cap a Àustria, perquè allà la frescoreta està molt millor per entrenar i fer els seus primers partidets. Comença la pretemporada i l'equip ja està en Salzburg, en Àustria, no? Sí, encara que me diuen que també el que s'han trobat a l'arribada a Àustria, és moltíssima calor també, calor, temperatures també altíssimes, fins i tot per la nit, per el que m'ha dit algun company despassat allí a la pretemporada del València, sembla que també apreta. És normal, moltes se pensem que centre Europa són els països nòrdics i no, encara n'hi ha una diferència. Centre Europa, hace el examen d'estiu, també té, jo recordo la pretemporada que va ser, encara no hi ha una que va ser la primera de Turcú, però si ha plogut, però també era en Holanda, i sí que és cert que hi ha mitjans de la vetrada, que hi ha el xaparró de l'eixer de la vetrada, però que llevant això 5 minutets del xaparró... Vinga, Manolo, no te mereixes d'ahir. No sé on estàs, sí. Però ahir t'escoltava perfectament. Teniu un moment que se n'anava la senyal, vale, però a última hora ho tenim encarat. Màxima cobertura. Vale, perfecte. Deia, jo recordo la temporada que vas fer en l'any 99 en Héctor Cooper, que va ser la primera de Cooper, val? I que, a excepció del xaparrón de les de les Prats, que hi ha un xaparrón de les de les Prats, la resta del dia la calor pegava i pegava bé, eh? O sigui, que això de que se'n van a centre Europa, pues sí, és possible que puguen retallar 5-6 graus, que està molt bé, tenint en compte el que cau, però continua sent calor. O sigui, aquests xicons van haver de treballar en molta calor, però és que és normal. Vull dir, quan n'hi ha compromisos que encara hi ha en el mes d'agost, s'ha de començar la pretemporada en juliol, i ara el futbol està així, tenint en compte que a la fi el que sí serà encara primer és l'anada de la prèvia de la Lliga de Campions, perquè el Comitè de Prèvia i Disciplina Esportiva ahir ja va dictaminar que li donava la raó a la AFE i que la Lliga no arranca el 15, sinó que arranca el 22, doncs ja està clar que el Valencià el 18 de neu serà la Champions, el primer partit oficial que encara. Per tant, és normal que estiguin ja, pues això, començant a treballar. En Àustria encara en caloret, però bueno, no hi ha més remei. Bueno, pues sí, preparant la primera final, la doble partit, i és el ser o no ser d'entrar en Champions en la prèvia. I poquet a poquet van incorporant-se les novetats. Avui el diari Superdeporte li dedica, com no podia ser d'altra manera, en fi, portada i pàgines interiors al reconeixement mèdic, a la salutació i presentació als mitjans d'este xicón del que tu ja fa diverses setmanes, un dia estant així en la taula, que no se m'olvida, me van dir, apunta, Joaquín, Bacali, Zacarías Bacali, m'ho vaig apuntar en el paperet, que encara el tinc ahí, i efectivament, així n'ha sigut. Este xicón que arriba, a més, en fi, no ha costat un gallet, la fitxa, i, bueno, podria ser una bona oportunitat de mercat, no? Jugador de banda, marroquí, encara que en passa por belga, és internacional en diferents categories per a la selecció de Bèlgica, amb un problemeta de caràcter pel que ens diuen, talent per a esclatar encara, home de banda, amb molta rapidesa, amb molta verticalitat, probablement per a apretar els homes de banda del València, per apretar a Feulí i a Piatti, que encara en el cas de Piatti jo continuo veient alguna dificultat en la seva renovació, sembla que va tindre que replantejar les quantitats que havia demanat per a renovar, i este és un home més de la factoria Méndez. Deia estilo de que ja te fa més estil estilo de que apuntares, és que este nom ve pràcticament sonant des de gener, Simo, perquè estava clar que anava a deixar el PSV Eindhoven, que estava sense jugar perquè no volia precisament renovar allí, perquè el seu contracte expirava i l'única manera de treure-lo d'allí era esperar això, que s'acabara el seu contracte, però que des de pràcticament el minut 1 és un nom que ha vingut sonant i estan vinculat al futur del València Club de Futbol. Un xiquet, efectivament, de 9 anys, en la cosa esta de que si és díscolo o no, però vaja, pel que hem pogut veure en les imatges, pues això, en les xarxes socials, en YouTube i tal, és un virguero, és un caragolero, és un xaval que passa, en fi, moltes apretures al seu lateral, que juga en tot el front de banda, però que, bueno, el que tu dius, bueno, ahir parlàvem precisament sobre la diferència entre reforços i fitxatges. Bé, això és un fitxatge, el que tu dius, ve a fer banqueta, molt probablement, a veure què és el que passa en ell, si finalment es queda en el primer equip, però reforços, no podem considerar a este xiquet Bacali o a Mina com, en fi, els reforços que necessita el València, que aniran venint, imagina que sí, però que casualitat, home, el que comentàvem, el dijous se'n va Amadeo Salvo i Rufete, i els mateixos dijous comencen a anunciar-se fitxatges, vamos, dit i fet, eh? Sí, pràcticament, jo crec que estava clara la posada en escena del nou organigrama del València Club de Futbol, en el qual no comptaven absolutament per a res Amadeo Salvo ni Francisco Joaquín Rufete. Era més o menys una manera de fer-li veure a ells mateixos i a la mateixa afició que el moment que es creen ells, l'equip no estava parat, si més no el que hi havia era un problema que es deia Salvo i es deia Rufete, almenys des del punt de vista de la propietat. Jo no vaig a ser qui diria que Salvo i Rufete tenen un problema, però per part de la propietat i per part de Jorge Méndez era evident que sí. Una volta han desaparegut els dos homes del primer plànol, han començat a vindre els reforços, han començat a sonar possibilitats, també està la de Mensa, l'home que està jugant en Portugal, se parla també de Garay, el central que està en el Sant Petersburg, com els dos possibles homes que vinguen a reforçar el València de Futbol, i en principi la posició que sembla més prioritària, que és la de porter, és a hores d'ara la que sembla més parada. Són coses molt estranyes, però sembla que s'ha invertit total i completament l'ordre de prioritats per a la direcció tècnica del València Club de Futbol, si és que existeix una direcció tècnica a l'est d'ara com a tal. I vaig escoltant la roda de premsa, que també hi ha sigut la 97.7 de la despedida d'Amadeo Salvo, i allà estaves tu fent les preguntes pertinents, i una de les preguntes que li fereu a l'Eijun és, pues això està preguntant-se també l'afició, bueno, què passa? Que tots els fitxatges que van a vindre a València, senyora Ley, senyora presidenta allà de tot, executiva i de l'altre i de l'altre, van a ser de Méndez, i diu la dona, diu, no, hombre, no, això, vamos a mirar tot el mercat, i colló, pues un darrere altre, perquè Mina també és de la factoria de Méndez, te vaig a dir una cosa. També, vull dir-te, a veure, obres són amores, però és que de moment... Te vaig a dir una cosa, Ximo, tampoc va ser un no rotund el dir que no vindrien tots de Méndez. Va dir que Jorge Méndez és amic del propietari, que tenen molta confiança, que comparteixen moltes coses... Tampoc va dir un no, és a dir, a mi no m'estranyaria que tots i cadascun dels que vingués d'aquesta temporada foren de Jorge Méndez. Això és bo, això és roïn. Pues faltarà per saber quins futbolistes vol col·locar el Jorge Méndez així, faltarà saber si la fulla de ruta marcada en els discursos públics per l'Eijun, perquè a Peter Lim no n'he sentit parlar mai, però sí a l'Eijun diguent allò de volem un equip que en una sèrie d'anys competisca a la Champions, tindrem que veure si finalment això és aixina o ha canviat, perquè jo fitxant jugador de 18 i 19 anys, home, pues sí, molta perspectiva de futur n'hi ha, però per aquesta perspectiva de futur, en quant al projecte puga continuar plasmant-se, necessita jugar al Champions, i en jugadors de 18 i 19 anys va ser complicat continuar classificant per a la Champions. Per tant, jo a mi m'agradaria saber que un dia la propietat del club parlara, que explicarà si s'ha canviat la fulla de ruta o si simplement no s'ha canviat la fulla de ruta, que està tot perfectament contrari, que això entra dins del pla primitari que tenia Peter Lim. A voltes, no sé, sembla que comunicar-se estiga mal vist, i sobretot comunicar-se amb els periodistes d'ací, als locals. Sembla que cada volta, allò del servidor se ve queixant, que és que cada volta el València viu més de cara a Madrid, comunicativament parlant, i més esquenes a València, va fent-se una realitat. Bueno, ells sabran el que fan, però la realitat és que si tu te puges en un cotxe perquè el teu s'ha estropeat, que és el cas de que vinga Peter Lim a salvar-te la vida, i te diuen, tranquil, que anem a Gandia, val? I tu estàs veient que el camí que agarren és el camí cap a Mugarra, dius, escolta, vostè on me dur? I el conductor no te parla, pues t'intranquilices. Encara que el pilot te diga, mire, ja no anem a Gandia, anem a Mugarra, a lo millor no te complau tant, però a mi ja saps alguna cosa, però és que sí, el cotxe va, camí de Mugarra, pues em dic que anem a Gandia. No sé si m'estic explicant. Sí, no, absolutament. A més, l'eixida de Rufete, pel que comporta també de valedor de l'acadèmia, del planter, també la cita de Rubén Baraja i els fitxatges tan joves, jo m'imagino que sí, que és de la Pedrera, del planter, està deixant-nos molt decebuts i en general ens comenten, en Pau Barbet ens deia ahir, que l'ambient que n'hi ha en l'acadèmia, certament, pues és de dir, bueno, no, a veure, estan fitxant a xiquillos. Bé, i també la incorporació de, com valores la incorporació de Phil Neville com a ajudant de Nuno? La veritat és que en l'entreno d'ahir li va posar moltes ganes i se'l veu a l'home, en fi, molt implicat. Sap de futbol. Mira, sí, i és amic de Peter, que això també està clar. Per entrar en el València tens que ser amic de l'amo. Ha sigut futbolista en un equip d'èlit, té un bagatge, és amic personal de Peter Lim i crec que és soci en un club d'octava divisió, de vuitena divisió que tenen allí en Anglaterra. I no sé com és com a tècnic. A mi el que m'interessa, Ximo, és què faig a Phil Neville a partir de demà com a tècnic. Ian Catro, que era l'assistent tècnic de Nuno Espírito Santo, era un home que tenia molt dominat les parcel·les que Nuno li deixava. Anem a veure Phil Neville fins a quin punt pues, s'acoplava en l'engranatge que disposa Nuno Espírito Santo i pot ser d'utilitat per al València. Quan més útil sigui, millor per a tots, és una evidència. Claro que sí. El que està clar és que Nuno s'ha posat la gorra de capità. Sí, és el que està al mando de la nave i és el que se va emportar també tots els calbots si la cosa no funciona, claro. Nuno està en el primer plànol dels focus per a la vuelta a lo roïn. Si entra la pilota, Nuno passarà a ser nostre senyor en pandereta i si la pilota no entra, pues per molts quatre anys de contracte que tinga Nuno, jo vislumbre complicacions en el futur. Bueno, i l'afició, pues lo que vol és això, que ja són en noms... Sí, a l'afició el que més l'il·lusionen sempre són els noms, Ximo, claro, sempre. I sobretot sempre. El porter i el central, perquè si està clar que jo també en dicen va, pues a mi m'agradaria pues, que ja estiguin les coses més avançades en Ezequiel Garay, que sembla que seria el que supliria a Otamendi en el cas de que Ota se'n vaja, i que ja ens comuniquen que realment tenim un porter, però un porter de garanties per a suplir a Diego Alves, encara que va caminant-se per en algunes qüestions, la renovació de Parejo, per exemple, també era algo fonamental. I de repente, pues veus que estan presentant a estos pollastrets, que vale, que molt bé, que són molt de futur, però bueno, l'afició el que vol veure són això, no reforços, sinó fitxatges de veritat. A veure si arriben en les pròximes setmanes, Manolo. Sí, però per exemple, en el cas de jo també dir, estem donant tots per fet, lògicament, després de lo que va dir ell i el seu representant, que estaven fora del València, van passant les dates, ha passat la Copa Amèrica, on per a mi ha sigut un dels tres millors centres de la Copa Amèrica. Sergio Ramos sembla encaminat cap a el United. Me conten des de Madrid que la Benítez no vol a Otamendi, vol un altre tipus de central, i jo no veig ja tants llocs on puga anar a parar Nicolás Otamendi. No seria el primer cas en el món de futbol que uno diu, me'n vull anar d'ací, i després acaba menjant-se les paraules, i a dir, foto d'un flux del verano, i estoy muy contento aquí, i este es el sitio de mi vida. Jo vull veure el que passa en Otamendi. No estic donant falses esperances, perquè la voluntat del jugador i del seu representant és la de Xile, és evident. El que passa és que ara es darà en la quiniela, tu vas fent l'efecte dominó, vas tapant els forats que van quedant lliures, i no ves tants jocs, on puga anar Otamendi, Ximo, ara mateix. Ja. Bueno, si Benítez l'ha descartat, perquè el Real Madrid era una de les possibilitats... Sí, a mi m'asseguren que Benítez l'ha descartat. Escenari, no? Sí, a mi m'asseguren que Benítez no és el tipus de... Home, a lo millor si no té res i se li embarramos, acaba tirant mal ell. Escolta'm, però la idea de Benítez és un altre tipus de central. És un central amb molt més manejo de pilota, que no tinga tantes dificultats per a tot el valor de darrere. Bueno, pues el que se pressuposa és un equip gran. I ahí, pues, sembla que pot haver-me descartat ja de favorir a Otamendi. Però, bueno, també són especulacions, eh? Sí, com deia, no veig tants jocs on pugui anar a Otamendi. Bueno, molt pendents estarem del treball que fa en pretemporada el València a terres austríaques, on té un triangular i té diversos encontres. Anirem donant compte d'ells i desitjant-li a don Manuel Montal que es disfrute de la seva dona, que ben merescut té el descans de la canícula, i de la seva família. I escolta, i bon estiu, i se tornem a veure en agost per ací. Molt bé, Chilo, gràcies. Cuida, Manolo. Adéu. Adéu. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Últimos días para renovar de forma preferente tu abono del Valencia Basket. ¿A qué estás esperando? Tienes de tiempo hasta el viernes 10 de julio. Abónate desde 100 euros. Esta temporada destapa el mejor básquet. Regala un Nou Valencia Básquet y siente la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo. Cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Mrs. Jones, qué bueno, qué bueno, qué tros de cançó, sí senyor, d'un duo de senyores negros que feien unes cançonaques en els anys 60, que això era una passada. Huff i Gamble, Kenny Gamble i Leon Huff, li van fer esta cançó a Billy Paul, que és uno que portava una melena d'eixes afro, que això era una cosa, una meravella, i cantava aixina este Yo y la Señora Jones, que va ser un tremendo èxit. No sé l'any, però 70 i poc seria, o 60 i molts. Este clàssic, en esta versió, home, però esto no és Billy Paul, esto és una versió, és una... Dir-li versió, dir-li recreació, perquè esta quadrilla, quan s'acosta a una cançó i la grava, la viuen un poc també a la seva manera, saps? Ells agarren el clàssic i sempre li peguen una volteta. I qui són ells? Esta cançó, a més, està en l'últim treball que venen ací a presentar-nos-lo a su manera, a la manera d'ells. Pues esta quadrilla són uns joves que en els anys 60 eren un poc més joves que ara, però, en fi, s'aguanten prou bé. En els anys 60, pues, per allí, per Catarroja, fent molt de fredat, i uno que tocava la guitarra, l'altre que tocava el baix, la bateria, hi havia uno, Toni, que cantava, dic, anem a fer un grup, va, anem a fer un grup. Com vos diuen? Se va, Los Genios, de categoria. Che, Los Genios, Chimo, tens a Los Genios, a Los Auténticos Genios, ahí en la 97.7, home, per l'amor de Déu, una part, perquè no estan, són tots els que estan, però no estan tots els que són. No sé com és. Aquell Toni és el tremendo Toni Artis, és Antonio López, que és vocalista, a més, de Los Genios. Què passa, Toni? Com estàs? Molt bé, i tu? Bon dia. Estàs en forma, punyetero. Bueno, és una esquena per descarregar sacs de guano ahí en el port. Estàs fort, Sí, però no els descarregué, per si acas me trenque les de l'espinat o algo. Ojo, que tu eres un... Tu dies bé abans, tu dies bé. Uns jovens ja maturets, però jovens a fi al cap, Joventut acumulada. Espírit, no? Això és. Sou joves molt de temps. I nada, i ja te dic, pues, eres pràcticament impensable, pues, que a aquestes altures encara estiguem així donant guerra, no? Que si doneu guerra... Però assistem. A més de la bona. Està també així amb vosaltres Gámez Reyes Don Bartolomé, que s'agarra los parches, ell s'agarra la bateria, sí, i pim-pam, pim-pam, pim-pam, sí. Allà va, més que meló. Com va la marxa, Bartolomé? Va la cosa bé? Doncs, pues, bueno, esta nova experiència, bueno, nova, ja portem almenys 7 o 8 anys, després de... A començar quan teníem 18 anys. Y entonces, bueno, pues ellos se van a criar como una familia, porque yo siempre digo que ellos son mamare. Ellos son mamare, yo creo que voy a mamare y después a Los Genios, porque se coneguen desde chicotets. Entonces, habem anat passant, la vida va passant, però ja se ho deixarem, se ferem això, ho se'n va a la mili, l'altre se casa, l'altre se casa, i després tornarem perquè varen fer en el... mosquidraren, mos tornaren a reenganxar perquè Enrique Ginés va voler fer en el teatre principal, sí, home, una història, l'evento aniversari d'aquella història, i entonces sí, d'ahí se reunirem, agarrarem altra vegada la el venenillo, sí, no? Sí, exactament, aquesta sàvia, esta coseta que tenim, i sempre ha estat l'amistat, no? Perquè nosaltres, com tu bé has dit, som de Catarroja, entonces se coneguem, serem d'allí de la Contornà i tal. Jo supon que després parlarem de Tarín també. En la primera resposta no té que anar tot el caldo. Anem ara en plat, la pica... Anem xerrant un rato, Bartolomé. Conoce fer la paella, doncs jo fico tota una. Doncs no t'hauran fet a tu entrevista ni res. Clar, home, sí. Ja mos has contat dos pincellades de l'origen de la cosa, i sobretot de l'origen dels anys 60 i del reorigen, que va ser tot idea també, efectivament, d'Enrique Ginés. Los Genios, no se tornaríem, sí, a reunir. Exactament. I ahí esteu donant canya. S'encarrega de bueno, fonamentalment del baix, no és que siga Bartolomé, que me dius una altura, o Toni, sinó del contrabaix. Bueno, el baix elèctric, perquè ne té una col·lecció, José Luis Vila, que és una barbaritat. José Luis, com estàs? Molt bé. Va bé la marxa? Va funcionant. M'alegre. M'havien dit que no venia. De problemes de faena, afortunadament. Si són faena, no són problemes. De problemes positius. Eso és. Molts es voldrien, aquests de problemes. Sí. Digues que sí. Bé, de categoria, no? Mos presenteu este A Nuestra Manera. Bueno, falta part de la banda, però els que no estan, els que no estan, no s'han contra, que diguem, no, en valencià, no? Però estan in pectore, no? Tots estem tots ahí actius. Fenomenal. Bueno, No, que volia dir-te que este és el tercer CD que fem en, quan dia Bartolomé antes de la tornar, de la vuelta, no? Entonces, este tercer CD, pues, com sempre, el diuen els artistes que estan en modes, sempre nostre últim treball és el millor, però realment, en este cas, nosaltres també ho diguem, no? Perquè estem molt satisfets d'esta gravació. De categoria. Soneu molt bé. Soneu l'altre dia va vindre José Luis a portar el nostre CD, vam estar escoltant-lo. És molt equilibrat, està molt ben produït i està Toni ahí de frontman, ara se diu frontman. Ah, sí? En l'època de los conjuntos no se concedia. Seria frontman? Frontman se diu ara. Ara és, bueno, el líder, segut sempre, no? El cantant. Bueno, el líder. El, en los genios no n'hi ha ni uno. Efectivament, no, ahí no n'hi ha líders. Aneu tots a orri, com diguem en el poble, no? Tots a una. Fenomenal. A nostra manera hem escoltat esta fantàstica versió que heu fet de Me and Mrs. Jones, que la cantes en tot el sentiment de Billy Paul. No tens la monyassa de Billy Paul, no, però suposa que ell tampoc. Ni sóc tan oscuret com ell, ni porto la cigarreta ahí al costat de la boca, no? No. Però m'agrada perquè la feu vostra i en general totes les cançons li pegueu el passeu, no, per el filtre. Pues mira, te vaig genio, a fer, no? Vaig a fer un comentari, les cançons normalment jo no les elegisc perquè no sé, jo elegir les cançons significa que les vaig a cantar totes a la meva manera i bé, no? I no és així, no? Jo preferís que les elegisquen els demés per a demostrar a mi mateixa que puc cantar de tot, saps el que vull dir? El que sí que no vull que me busquen és, per exemple, una cançó, no, és que no m'agrada, no, pues, per exemple, de Manolo Escobar, no, pues no me va, cariño, no? No, lo de Manolo no es me va, pero palo, tenim que dir una cosa. És un altre tema, no? Si se busca, sóc capaç de cantar-la, eh? Si se busca... La de... Sí, la cantem. No, però el que han seleccionat així... No, perquè nosaltres l'estil és una altra cosa. No. Sí. Vegem, jo i la senyora Jones, a mi, que me tira molt lo negre, però n'hi ha cançons, mira, per exemple, no, ara posarem una que és una gran... Jo, quan he vist que estava esta cançó, dic, no pot ser. Hi ha, per exemple, Corazón Gitano, de Nicola Di Bari. Home, això és molt bona. A mi manera... Diu, això és de Sinatra. Diu, no, és de Sinatra, la cantada. I la de Rodillas. La de Rodillas, també, que això és de Polanca. Vols que posem la de Rodillas? Ixa, de Gianni Morandi. Però és que, aquesta la posarem també, oi, de Rodillas, de Gianni Morandi, és molt bona. Però és que resulta que la 11, és que m'agrada molt aquesta cançó. Mireu quina cançó han fet los genios. Diu, bueno. Què penses tu que Toni no està en forma? Proveu a fer aquesta nota. És bonica aquesta cançó, veritat que sí, quan teixia la sèrie aquella, la xiqueta, que residia tots allí en el barco. El capità aquell també, el Moreno, havia un Moreno també, sí, pues, sí, com Billy Paul sí, també, que posava el color. Posava allí els còctels i això, que bonico. El barco de l'amor. Com a cançó és que és una preciositat. Heu fet una versió molt bonica. Què se li va acudir esta cançó, José Luis? Bueno, precisament va ser a mi, no? Al principi no se quedaren un poc sorpresos els companys i diuen, che, i esta cançó... I va ser perquè un dia estava en una tenda de disc així en València, arribava una persona que l'estava buscant pa un saló de bodes. Y entonces, claro, no existís la versión esa, la única es la de la película. Y entonces el de la tienda me dice, tía, ¿por qué no la grabáis los genios? Y bueno, pues mira, en el próximo CD pues si la fem y va a ser aixina. Teníamos el problema de la letra y entonces, porque no acoplábamos la letra, y un amigo nuestro, Vicente Puchaut, nos ayudó a hacer una adaptación y ahí está. Vicente Puchaut, el séptimo genio. El séptimo genio. Este es un fenómeno, porque no es fácil hacer una adaptación, una letra al castellà, y en esta el bar, claro, porque es el barco del amor, pero del lombo. Claro, el inglés y eso está, pero muy bien, porque además es una canción que tiene mucha gracia, porque es muy... és molt soul, té un rotllo molt xulo. Heu posat uns arreglos ahí de metals, que després José Luis me diu, sonen a metals com si foren metals, vull dir, trompetes. Sí, sí, en ixa cançó, per exemple... I diu, no, tot ho fem en un tecladillo que tinc jo que vas comprar ahí... En ixa cançó, per exemple, tinguem problemes a l'hora de llegir-la, però n'hi ha una altra cançó que encara tinguem més problemes, perquè segons comentari d'algun element, no fa falta dir noms, dia que, per exemple, el jo i la senyora Jones no mos anaven absolut, no? I estaguem a punt inclús de llevar-la. No, perquè a Tònia no li va. I resulta que després... T'has trobat còmode. És una de les que més, no, més agrada, no? La elecció va ser, fixa't, aquesta cançó la teníem l'original en una fira, en alguna empresa, la teníem per demostrar els equips, però lo bé que sona, no? Aunque és una cançó antiga. I aquesta cançó és ideal per Tònia. I quan torni els companys, el primer ensaio que farem, aquesta cançó, i tingueren molta discussió perquè... Que no, i tot diu, sí, anem a fer la banda. Però bueno, el color de veu de Toni... No, però el tipus de l'estil. Fa de categoria, home, fa estupendo. Bueno, Toni, en esta gravació n'hi ha que donar-li un 10, perquè, a més, s'ha portat com un gran professional i mos ha deixat el sorprès en quant a l'hora de gravar. Vale, pues dóname-lo que me lo porte. Molt bé, correcte. Tu pagues el posat. Bé, però així el bateria, el senyor Gámez, volia... Esta de Chani Morandi, que es también es una pasada canción que se dio hoy de rodillas. Y al regresar, yo te pido perdón. La otra no fue la mujer. Estos genios son los puñeteros. Tenen molts amics per ahí en les bandes de música i se n'han anat a Llíria i han agarrat un bon músic i han agarrat una bona tuba i han posat ahí. Diu, no, si tot ho fem en el tecladillo. ¿Cómo se verá? Ese tecladillo, José Luis, això dona molt de sí. ¿Cómo se verá anar a Llíria i que haver tocat el músic de la banda de Llíria? I poder gravar en ells. Ha sigut fabulós. Autèntic. Havent aparegut com un grup anglès quan s'emportava la Sinfònica de Londres, no? Bé, persona de categoria, l'acompanyament, el matalàs musical... Escolta, a banda que està ben tocat, perquè vosaltres sou ja músics de nivell, teniu ja una experiència, vull dir... No, però de veres, i estic veient així el llistat d'instruments que heu tocat, i a poc que en tenga uno de temes de bateries i de bandurries i de teclats i tal, dic, sintetitzador, Korg, PS60 i el PA3X, estos són els cors, el de primera edició. N'hi ha un órgano Hammond. L'órgano Hammond más no hay, oiga. Bajo Fender Precision activo, el passivo no, el activo, o sea, de lo bueno lo mejor, guitarres totes les que vulguis, de Gibson i de Fender i el RH. Oye, això és impressionant. No, pues no ha fijat en el bajo activo solamente, però ixe baix té història. Ixe baix era de Jaco Pastorius. Yo lo tengo gracias a través de un amigo mío que tiene en común en Miami. Pero de Jaco Pastorius. Casi res. Casi transporta el diario. Es que además José Luis es un gran coleccionista de instrumentos, sí. Que es como aquel que tiene una otra afición, pero él colecciona instrumentos, ¿no? Sí. Bueno, cada uno tiene una perdigonada. Hay que se colecciona sellos. ¿Tú qué te coleccionas? Yo me coleccionaba obras. ¿Qué me podía coleccionar yo? Almorzar en los genios. Sí, de eso usted tiene una buena colección. No me parara, ¿no? Me coleccionat, no, ara me coleccione cromos. Hecho moltes hores de sofà. Hores de sofà. Bueno, me perquè ara quina marxa porteu? Perquè ara sereu igual iaios i alguns, sí, no? Sí, mira, som iaios ja, som iaios. Porteu els nens als ensaios o com? Som molt xicotets encara. Jo porto la neta, jo la meva xicoteta, i n'espero una altra en molta il·lusió, però ja no és lo mismo. Ja no és igual. Ja no és igual, ja no és lo mateix. Ara, com diu aquí, ja que no es quita no bailar, però ja no poden ni ballar. No m'ho fas explorar, eh? Che. Però, Toni, la idea és fer estos discos que esteu fent, el de Canes, ara esteu fent este de nostra manera, pensant en el públic d'entonces de 60 tal, o per a, no sí, sé, bueno, per a retrobar en el, compte que ara hi ha una espècie de remember, no?, que a moltíssima gent, no?, els agrada aquest tipus de cançons dels anys 60, que al fi i al cap fan uns anys prolífics i fantàstics en la música, inclús els 80, no? Claro. I està fet en aquesta idea, no? Rock no fem, però, per exemple, en esta, en este CD n'hi ha una cançó que, com és, per exemple, La casa del sol naciente, La casa del sol naciente, que l'han fet inclús en valencià, no? I està, diguem-ho, molta gent que per què no fem aquest tipus de cançons, no? Però quin tipus vols dir? Diferent, més melòdiques, més fortes, més rock, més fent algunes de rock, sí, tal, sí. Cançons que recorden sí, personal. Sí, jo ho faria amb molta il·lusió, inclús faria un CD soles de rock, Soles de rock. Mireu, efectivament, eixa cançó que varen fer mítica els Animals en l'Animalot, que cantava els Animals, un tal Eric Burdon, que això era un fenomen. Un fenomen. Bueno, pues l'han fet los genios i, com estava comentant Toni, a més, versió en valencià. Mireu com sona, va. I això que és una, en fi, una balada lenta, una profunda i això, li heu donat un aire molt xulo, l'heu accelerat, heu fet uns arreglos molt... Sí, molt bé, molt bé. I tu en la bateria, Bartolomé, estàs fi, eh? Te tinc que dir una cosa, Ximo, que part d'aquests arreglos, la majoria, que per no dir tot, els ha fet Bartolomé. Amigo, eres tu el responsable? Jo sóc con tu un poquet, també. Jo sóc però, no, però s'ha de tindre molta idea per agarrar una cançó com esta i transformar-la de la manera que heu fet, eh? Sí, això és que n'hi ha viatges que t'has inspirat. I comences a dir, tac, comences a escriure els arreglos. Saps si no, saps si anar a pescar o fer una cançó. Sí, què fas? Vaig a Penguiles o vaig a fer una versió de La cançó de la tira total? Sí, bueno, després s'arregla entre tots, no? Sí, després és entre tots. Però bueno... És l'amistat. La base inicial la fer verdad. I se nota que està, a més, molt còmodo, Toni, en aquest registre, portant la cançó a sí, bueno, a rock són... i cantant en valencià, sí, sona sí, de categoria. Són temes que normalment no els han fet mai, no? I per això, no, ho fas a gust, no? Després, com el tema de, pues, de més o menys veu, o trencar-la o no trencar-la, com jo dic sempre, és un problema d'alimentació mediterrània, és a dir, d'arròs, taronges, i possiblement també hagi influït un poquet el deixar de fumar. Sí, no? Alguna vacoreta també, i deixar de fumar. I palera. Palera, correcte. Jo volia agrair també que la lletra ha sigut una adaptació d'Alfons Cervera, l'escriptor. Bé, ens saludem. Don Alfons Cervera. Don Alfons Cervera és el gran de les nostres lletres. Mos feu la lletra, l'adaptarem algun retoc molt poquet, però principalment va ser ell el que feu la lletra. De categoria. Així n'hi han, diu, 50 anys a nostra manera i hi ha una fotografia de l'antes i el després, sí, perquè fa 1964-2014. 50 aniversari. I estem igual. Esteu, home, sí. Igual. Esteu diferent. Diferent. No, però això serà la llum. Serà la llum. Sí, no han canviat. Això és tu, no, Bartolomé? Sí, sí. I a més una actuació d'entonces i una actuació d'ara. I una actuació d'entonces en els equips d'entonces i els equips d'ara. I a més una ressenya així molt bonica mica del mestre Enrique Ginés fent al·lusió a aquesta gravació siga un poc el broche d'oro a la vostra carrera, el broche d'oro o un nou començament. Bueno, a veure si ara resulta que comenceu a fer rock en valencià sí, no, i a triomfar. Jo tinc aquesta idea. Ve la diadema, ve la pulsera, ve tot el xoc. A nostra manera, los genios, en quina voleu que m'on anem? Bueno, han sonat moltes boniques, però quina... Hi ha una que quan d'algun amic veu la gent se queda sempre molt sorprès. A nosaltres mos agrada, però pareix que de la gent hi ha molt de Jardín Prohibido de Sandro Jacobbe. Los genios arrancanse per Sandro Jacobbe, que diu que la culpa no ha sido mía, que la vida es así. No la he inventado yo. Ahora, el número 8, Sandro Jacobbe, El Jardín Prohibido. Sí, artistes, m'agrada molt de saludar-vos. Enhorabona pel 50 aniversari. A tu, perquè estàs millor que mai. Sí, senyor, no, té raó, Bartolo. T'he vist millor que en la vida, nano. Sí. Més que quan estaves en televisió. Ah, que sí? Sí. Estic molt desaprofitat. És que estic molt enamorat. Bueno, això se nota. No, estic molt a gust en la vida, sí, senyor. Això tindrem que fer alguns. Fenomenal, molt bé. El què? Jo no t'he... Tornar-te a enamorar? No, el enamorar. Ah, això ja... No te pregunté si eres casat o feliç, que no cap, no? Estic casat i feliç, sí. Les dues coses. No t'ho volia preguntar. No, pues ja està, jo te... I t'he dit... Sí, de categoria. Malgrat no li passa el temps. Anem, xaval. Luis, Toni, Bartolo, un plaer. Molt bé. Genios, ladies and gentlemen. Quin fenomeno. Y del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente... ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes, con Yogoice. ¿Con Yogoice? Sí, con Yogoice. Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Per a rematar el programa, de postre, tenim reposteria fina, però cuina de categoria feta en casa, bueno, cuina feta en la Safor, però servida d'una manera particular, servida de manera ambulante, en allò que diuen els anglosaxons, food truck, els camions o la manera de menjar en camions, això, no? Bueno, en camió o en autocaravana o conforme siga, no? Venta ambulant, però venta ambulant en glamour, perquè aquesta musiqueta no vos porta un poc al tema este de les spin-offs, no? L'estètica esta americana, pues, en una caravana decorada i xina molt bonica que se diu Rolling Caravan, van dos xicones de la Safor que se diuen Cristina i Charo, que a més resulta que s'han presentat a un concurs que estic segur que va ser un èxit, un concurs de televisió espanyola que se diu Cocineros al Volante. I anem a presentar-les a les dues perquè són una parella tremenda. Cristina i Charo. Che, artistes, com esteu? Molt bé, Ximo, i tu, com estàs? Molt pues, bé, tanta gràcies. No tan estupendo com vosaltres. He vist la fotografia avui vostra en el diari Levante, promocionant lo de la cocina del Cocineros al Volante. Esteu estupendíssimes i guapíssimes, artistes. Ay, moltes gràcies. Aquí estem, representant la Safor València, que es mate. Muy bien, dos amigues de Gandia, que vos agrada l'estil aixina, este antic, de pin-up i això. Esteu ahí servint menjar, que pareix que sigau ahí, che, de Hollywood. Gràcies, la veritat és que mos agrada molt aquest estil. Mos agrada tot lo relaxat en el retro, però nosaltres som dos xicones que mos agrada molt cuinar cuina típica espanyola, que sí, Cristina? Sí. Estem molt contentes d'estar amb tu ara mateix i molt agraïdes pel programa. I no res, a veure, què vols preguntar? Ei, vos vull preguntar precisament això, que estic veient la imatge del Rolling Caravan, molt bonico, tota aquesta imatge així antiga, dels anys 50 i tot això, però quan tu arribes a Rolling Caravan, quan vos trobem per ahir, ara mos contareu, què se demana? Perquè puc demanar una fideuà de Gandia o com està això? Bueno, n'hi ha moltes sorpreses. Lo més important de tot és que esta nit, tot el món, en Radio Televisió Espanyola, en la 1, a les 10 i mitja, cocineros al volante, y ahí verán todo, sabrán todo de nosotros. Verán si fem fideuà, si no fem fideuà, si mos id bé, si no mos id bé. Prepareu-se, eh? Cocineros al volante, que és un concurs en el que participeu, en fi, varios equips, i bueno, i el representant a València n'hi ha un altre equip que es diu Café Reis, i vosaltres, que sou les Rolling Caravan de Gandia. Escolteu-me una cosa, però això del concurs de cuina ambulant és una cosa que és de veres que en Anglaterra, en molts altres puestos, en Estats Units, està molt, molt de moda, però així en Espanya no acaba d'arrencar. Això què passa? Arran del tema del programa, això funcionarà millor o què? Nosaltres pensem que gràcies a la repercussió que té que tindre el programa, pues lo que és tota la movida de food truck, tindrà un impuls molt gran i molt important a nivell Espanya. I no res, suposem que serà tot molt més àgil per a la gent que vulgui comprar-se una food i vulgui anar per les fires o vulgui fer la seva forma de vida, la seva cuina, portar-la als carrers. Perquè vosaltres les dos sou cuineres. M'han dit que una de vosaltres se dedica especialment al tema del dolç i la reposteria, que és una passada. Quina de les dos és? Soc jo, soc Cristina, la que es dedica a la reposteria. Tu és la reposteria. Però ja sou, éreu professionals de la cuina o un poc la vida vos ha portat a muntar-vos la caravana? A veure, vam fer un viatge fa molts anys a Holanda, vam veure el producte que vam conèixer allí i ens va agradar tant que vam decidir muntar-nos una així en Espanya. I ahí estem donant-li. Però el més important de tot és que, mira, soc Charo ara, Cristina de Veres és pastelera, ella fa pasteleria d'alta costura, però nosaltres no tenim molta idea de cuina, ens agrada la cuina tradicional i jo soc fotògrafa, així que a veure què passa esta nit. I no representem a cap província, en realitat són valencianes, són de Gandia, però cada equip pues, té un color i ve d'un puesto diferent, que coincidint que uns són de Castelló, uns altres de Talavera, uns altres de València, perfecte, però el programa es basa més en el color que representa l'equip. Correcte, i és un concurs, no?, diguem, és diversos food trucks, sí. Diguem, no?, teniu que fer, o de venda de cuina ambulant, teniu que fer, imagina, passar per diverses fases i això, bueno, és pues, un programa espero que arribeu molt alt. Pues és que és un programa preciós, es comencem des del nord d'Espanya i baixarem fins al sud, té molt de color, cuinarem tots els plats típics de cada regió. A veure com arribem, perquè, vamos, i la veritat és que tenim moltes, moltes ganes de veure en la televisió, perquè és que és molt bonic, és un programa, ja t'he dit, ple de color, en menjar, es veu l'esforç de la gent que treballa en els food trucks, en directe, el que costa de vendre, el que costa de cuinar. Cristina, sí, escolteu, a banda del tema de la tele, que vos veurem ahí en Cocineros al Volante, però si jo volguera disfrutar dels vostres plats o de la vostra reposteria, ja on vos puc trobar? A veure, pues vos pots trobar en la pàgina web o en el Facebook o Twitter, que poso en contacte amb vosaltres, sí. en Rolling Caravan, i fem el que ens demanen, anem a bodes, anem a batejos, anem a comunions, divorcis, a inauguracions de centres comercials. Fenomenal. I pues fer el que mos demanen. Una parella de cuineres molt simpàtiques, Cristina i Charo, que a més són de la terra, que són de Gandia, Rolling Caravan, i sereu el nostre equip favorit en cocineros, en este cas cocineres al volante. Un bes molt fort, xiques. Recordeu-se. Molta sort. Moltes gràcies. Adeu, pelaïlles. Ala, pues nosaltres tanquem també la paraeta i tornarem demà a partir de les 12:30 i ara estonen de la informació, sí, a la 97.7. Que ho passeu bé. Au, adeu.